หรือบางทีเนี่ยนะพวกที่มีความกลัวเนี่ยนะขอไปผู้ที่มีกามฉันทานิวรณ์เนี่ยพวกนี้บางทีก็นั่งระลึกถึงความหลังที่ตัวเองเคยไปเกี่ยวข้องกับวัตถุกามมาเนี่ยนะมันเวลาเสียงดังกำลังคิดอยู่ด้วยอกุศลวิตกอยู่นั้นเสียงดังคลักขึ้นมาเนี่ยตกใจมากเลยนะเทวดามาบอกเราแล้วมั้งเนี่ยนะเทวดามานี่เขารู้เราเลยนะว่าเราคิดอกุศลเนี่ยนะบางทีก็พวกนี้จะเดือดร้อนเนี่ยนะพวกนี้เดือดร้อนว่ามีคนรู้แน่นอนเลยว่าเรากำลังคิดไม่ดีอยู่ตอนนี้จะต้องรู้แน่ว่าคนนั่นนะพวกนี้จะเดือดร้อนใจลำบากใจเพราะฉะนั้นกามฉันทานิวรณ์เนี่ยนะนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจจริงๆเพราะฉะนั้นบาปอกุศลเนี่ยนะมันมีโทษดังที่พระองค์แสดงมาว่ามันมีโทษมากเลยนะมันให้พ้นเป็นความทุกข์จริงๆทุกทั้งในขณะนั้นทุกทั้งชาตินี้ทุกทั้งสัมปรายภพเพราะฉะนั้นเนี่ยอกุศลไม่กลุ่มรุมนี่จึงเป็นความดีที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะนี่ต่อไปพยาบาทนิวรณ์บ้างข้อ34ดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีจิตพยาบาทมีความดำริชั่วในใจเนี่ยนะโทสะเล่นงานนะเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกหาความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความมีจิตพยาบาทและมีความดำริในใจชั่วเป็นเหตุส่วนเราหามีจิตพยาบาทมีความดำริชั่วในใจเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาพระอริยะเหล่าใดมีจิตประกอบด้วยเมตตาเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความมีจิตประกอบด้วยเมตตานี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยอย่างยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าที่กลัวผีก็เพราะไม่มีเมตตากับผีนี่แหละจึงกลัวผีใช่ไหมที่กลัวยักษ์ก็เพราะขาดเมตตาต่อยักษ์ที่กลัวงูก็เพราะไม่มีเมตตาต่องูนั่นแหละก็เลยมองเห็นคนอื่นก็กลัวคนอื่นก็เพราะขาดเมตตากับเขาผู้ใดกลัวผู้ใดก็แสดงว่าขาดเมตตาต่อผู้นั้นถ้ามีเมตตาต่อผู้นั้นจะไม่มีอะไรน่ากลัวแม้แต่นิดเดียวที่เรากลัวบุคคลนั้นๆเพราะเราขาดเมตตาต่อบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ขาดเมตตาพวกนี้ก็ร้องเรียกหาแต่ความกลัวใช่ไหมผู้ที่ขาดเมตตาก็พยาปัณณจิตตาใช่ไหมมีจิตวิบัติเพราะละสภาพปกติแปลว่าอะไรนะแปลว่าใจเสียจิตที่คละเคล้าอยู่ด้วยความเศร้าหมองย่อมละสภาพผิดปกติเนี่ยนะกลับกลายเป็นจิตเสียไปเหมือนอะไรเหมือนข้าวและกับข้าวเก่าๆที่บูดฉะนั้นกับข้าวเนี่ยนะถ้าหากว่าอย่างไม่ได้ทานเนี่ยนะทิ้งไว้สัก3วันเป็นไงไม่ถึงหรอกเช้าเย็นบางอย่างนี่ก็บูดแล้วนะตักไว้เช้าไม่ได้บริโภคสักทีไว้จนถึงเย็นนี่ก็เป็นข้าวที่บูดเป็นกับข้าวที่บูดแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่เสียก็เหมือนข้าวบูดเหมือนกับข้าวที่บูดไปฉะนั้นเนี่ยนะปทุทธะมณสังกัปปาแปลว่ามีจิตคิดไปในทางที่ไม่ดีแปลว่าประกอบด้วยความดำริแห่งจิตที่ไม่ดีคือเป็นความคิดที่ทำให้คนอื่นเสียประโยชน์เป็นความคิดที่มุ่งทำลายประโยชน์แก่คนอื่นทำลายประโยชน์ในด้านทรัพย์สินทำลายประโยชน์ในด้านชีวิตอะไรเป็นต้นของคนอื่นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนะถูกความคิดที่เป็นโทสะเนี่ยประทุษร้ายเล่นงานพวกนี้ก็เดือดร้อนนะถามว่าสมณะพราหมณ์ที่มีจิตวิบัติคิดไปในทางที่ไม่ดีเหล่านั้นคิดด้วยโทสะเหล่านั้นน่ะจะร้องเรียกหาความกลัวและอารมณ์อันน่ากลัวมาให้แก่ตัวเองอย่างไรตอบว่าตั้งนะพวกนี้ก็คิดอะไรมันจะกลัวมันจะหวาดระแวงเพราะตัวเองพูดคิดไม่ดีกับคนอื่นใช่มั้ยถ้านี่ถ้าเขามาหาเรานะเขาจะพูดเขาต้องว่าเราแน่เลยเขาจะต้องตำหนิเราแน่เขาจะต้องอะไรแน่นี่เขามาเอาคืนแน่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะผู้ที่โทสะเล่นงานบ่อยๆคิดไม่ดีต่อคนอื่นเนี่ยนะเห็นคนอื่นก็เดือดร้อนใจไปหมดคิดถึงใครก็ลำบากใจไปหมดคิดแต่กลัวว่าคนอื่นเขาจะเอาคืนพอคิดว่าคนอื่นจะเอาคืนเนี่ยทำยังไงวางแผนให้มันหนักกว่าเดิมอีกไงคิดเล่นงานคนอื่นให้หนักกว่าเก่าอีกยิ่งคิดไปคิดมาโทสะก็เล่นงานโอ้ยเล่นงานมากขึ้นนะปล่อยให้โทสะเล่นงานแบบนั้นอนาคตเนี่ยฆ่าแน่เลยนะอนาคตก็กลายเป็นนักฆ่าเป็นนักคนที่ใจดำอมหิตเยี่ยมโหดเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งต่างจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์นี้เป็นผู้ที่มี จิตประกอบไปด้วยเมตตามีจิตคิดเกื้อกูลหวังดีปรารถนาดีใช่ไหมจิตคิดเกื้อกูลก็คือขอให้สัตว์ทั้งหลายถึงแต่ความสุขให้สัตว์ทั้งหลายถึงความเจริญให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีอายุยืนให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนกันเลยเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเมตตาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นี้มีเมตตาพระพุทธเจ้ามีเมตตาฌานอยู่แล้วสามารถจะเจริญเมตตาเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญเมตตาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานด้วยอำนาจเมตตาของพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้น้อมประโยชน์และความสุขไปให้แก่สัตว์อื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยบอกว่าตอนนี้พระองค์เนี่ยแสวงหาทางเพื่อความดับทุกข์เพื่อจะได้ช่วยผู้อื่นให้ถึงความพ้นทุกข์พระองค์ปฏิบัติเพื่อถึงความสุขก็จะช่วยให้สัตว์อื่นนั้นได้ถึงความสุขความที่จิตที่จิตของพระองค์เนี่ยหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลเนี่ยพระองค์เลยไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องอะไรไม่มีสิ่งใดทําให้พระองค์ต้องลําบากใจเพราะพระองค์มีแต่ใจเกื้อกูลต่อสัตว์อื่นเนี่ยนะมีแต่ใจหวังดีปรารถนาดีต่อสัตว์อื่นพระองค์จึงไม่ลําบากใจจึงไม่เดือดร้อนใจเลยนี่มาดูถีนมิทะบ้างนะหน้าข้อ35 พระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริมีความคิดดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งอันถีนมิทะกลุ่มรวมแล้วมักง่วงเลยนะนั่งที่ไหนก็ซึมอยู่ตรงนั้นแหละเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะผู้พราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือถูกถีนมิทะกลุ่มรุมเป็นเหตุส่วนเราหาถูกถีนมิทะกลุ่มรุมแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะก็บางคนเนี่ยนะไอ้ที่ไปอยู่ป่าอยู่ที่เงียบๆเพื่ออะไรจะได้ไปหลบนอนจะได้หนีนอนคนอื่นจะได้ไม่มายุ่งจะได้ไม่มากวนเขาจะได้ไม่มาตามเนี่ยนะอย่างนี้ก็มีนะพวกง่วงจริงๆเนี่ยหนีไปอยู่ในป่าเพื่ออะไรหาที่หลบหาที่หลับหาที่หลับที่นอนนั่นแหละหาแต่เรื่องอ่ะนะเพราะขี้เกียจใช่ไหมมันขี้เกียจก็เลยหนีไปอยู่ที่ที่คนอื่นเขาไม่ต้องมายุ่งกับเราเราจะได้นั่งซึมๆเซ่อๆได้นั่งง่วงได้หลับได้อะไรตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระอริยะเหล่าใดปราศจากถีนมิทะเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความปราศจากถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่ออยู่ในป่าขนไม่ลุกชูชันเนี่ยนะคนที่กลัวเนี่ยนะบางทีถีนมิทะเนี่ยนะมันก็ง่วงง่วงก็นอนเอานอนเอานอนเอานอนเอานอนไปสัก3วันติดกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวันที่4มันนอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนนะคะเนี่ยนี่มันนอนไม่หลับแล้วทํายังไงคะเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาตัวเองก็นอนมาตลอดใช่มั้ยพอตื่นขึ้นมาเข้ามันนอนอีกก็นอนไม่หลับทีนี้มันดันไปตื่นเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะที่ป่าที่มันเงียบแล้วเสียงนกเข้าแมวมาร้องอยู่แถวๆนั้นเป็นปกติเนี่ยนะโอ้จะเดือดร้อนใจขนาดนั้นนอนต่อก็นอนไม่ได้เพราะนอนมาแล้ว2วัน3คืนอย่างเงี้ยนะหลับต่ออีกก็ไม่หลับมันจะเดือดร้อนขนาดไหนเพราะคนที่มากไปด้วยความง่วงนอนจริงๆถีนมิทะตอนหลังเนี่ยบางทีก็กลัวเหมือนกันนะเพราะไม่มีเครื่องอยู่คนที่ถูกถีนมิทะกลุ่มรุมเนี่ยไม่มีกรรมฐานอะไรเลยเพราะทิ้งกรรมฐานไปตั้งนานแล้วพอทิ้งกรรมฐานไปอย่างนั้นก็กลายเป็นคนขี้ขลาดมักกลัวถีนะเนี่ยนะทำให้จิตเขาบอกว่าถีนมิทะเขาแปลตรงตัวดีบอกว่าถีนะแปลว่าความพิการของจิตจิตพิการกระโผลกกระเพลกเต็มทีเลยไหมมิทะแปลว่าความพิการของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมันถีนะมิทะกลุ่มรวมก็คือทำให้นามขันพิการหมดเลยนะพิการคิดอะไรก็พิการกับวิการอันเดียวกันเนี่ยนะหมดสภาพเลยนะทั้งง่วงง่วงเนี่ยหมดสภาพเลยอ่ะสังเกตเด็กนะสังเกตเด็กเนี่ยโอ้ยตอนที่ไม่ง่วงนะดูใหม่เขายิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะพอง่วงแผลเข้าไปเนี่ยนะพอพับคอเอียงไปหมดช่วยเหลืออะไรตัวเองก็ไม่ได้ทีนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยถามว่าไอ้คนที่แอบหนีนอนมากๆเลยนะตอนหลังถ้าไปอยู่ในที่ที่มันน่ากลัวเนี่ยจะตัวเองเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนคนที่มักหลับมักนอนอย่าคิดนะว่าเขาไม่ใช่คนขี้ขลาดเขาก็ขี้ขลาดเหมือนกันนั่นแหละท่านพวกนี้จึงร้องเรียกหาแต่ความกลัวแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ยินดีในการหลับมีความหลับเป็นที่มายินดีท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้ที่ปราศจากถีนมิทะมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะ พันคนที่เจริญสมณธรรมบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความตรัสรู้บุคคลเหล่านี้จะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาแสวงหากุศลธรรมแสวงหาอริยทรัพย์ภายในขนาดคนที่แสวงหาทรัพย์ภายนอกเขายังมีความตื่นตัวอย่างมากมายฉันใดผู้ที่แสวงหาอริยทรัพย์ภายในเขาตื่นตัวกว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นเนี่ยนะหลับไม่มากอย่างมากหลับประมาณแค่4ชั่วโมงเองฉันใดผู้ที่แสวงหาความบริสุทธิ์แสวงหาความหลุดพ้นก็หลับไม่มากเนี่ยนะเพราะถามว่าเอ๊ะแล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงท่านสุขด้วยสุขที่เกิดจากเนกขัมมะสุขที่เกิดจากบุญสุขที่เกิดจากกุศลท่านไม่ได้ต้องการแสวงหาความสุขที่เกิดจากการหลับการนอนเนี่ยนะแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ความสุขที่เกิดจากบุญกุศลก็หาความสุขด้วยการหลับเนี่ยนะข้อ36พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เราได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบระงับเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความฟุ้งซ่านและมีจิตไม่สงบระงับเป็นเหตุส่วนเราหาฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบระงับเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีจิตสงบระงับแล้วพระอริยะเหล่าใดมีจิตสงบระงับเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความมีจิตสงบระงับนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบอย่างยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าอุทธตาก็คือคนฟุ้งซ่านใช่ไหมคนฟุ้งซ่านนี่เป็นยังไงก็คิดเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งจิตดิ้นรนตามอารมณ์ไปต่างๆด้วยอำนาจอุทธจะเนี่ยนะพวกนี้อุทธจะเล่นงานอวูปสันตจิตตาจิตไม่จิตมีอารมณ์ไม่ดับคือไม่สงบระบุถึงกุกุจจะนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกนี้อุทธจะก็คือฟุ้งใช่ไหมทีนี้ถ้าความฟุ้งด้วยแล้วบวกกับโทสะด้วยจะเป็นยังไงกุกุจจะนี่มันก็ร่วมกับโทสะใช่ไหมกุกุจจะเนี่ยนะโทจตุกะมี4ดวงนะโทอะไรนะโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะทีนี้ขณะที่กุกุจจะเกิดขึ้นขณะนั้นโทสะเกิดขึ้นแล้วฟุ้งด้วยทั้งฟุ้งด้วยทั้งโทสะก็เกิดร่วมด้วยความรำคาญใจก็เกิดร่วมด้วยรำคาญว่ายังไงว่าเราเนี่ยนะมีแต่บาปอกุศลกลุ่มรุมเลยกุศลไม่เกิดเลยทำไมเราจึงกุศลไม่เจริญทำไมอกุศลของเราเนี่ยเจริญจริงเจริญจริงอ่ะนะมันบางคนเนี่ยที่อุทธัจจะเกิดขึ้นเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะนะอย่างภิกษุณีก็มีพระภิกษุก็มีดูในเถระเถรีคถาเนี่ยนะก็บอกเรานี่บวชมาแล้ว25ปีไม่เคยสงบเลยทำไมกิเลสมันเล่นงานเราขนาดนี้เสียใจเหลือเกินนะเสียใจบางคนนี่จะไปฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปเนี่ยนะอุทธัจจะกุกุจจะมันเล่นงานเนี่ยนะทำให้น้อมไปเพื่อจะฆ่าตัวตายบอกทำไมเราจึงเป็นอกุศลอย่างนี้ทำไมเราข่มจิตไม่ได้ทำไมจิตมันเบียดเบียนเราเหลือเกินบางคนนี่นั่งร้องไห้เลยนะเยอะเลยที่นั่งร้องไห้ละเพราะว่ามันเดือดร้อนเพราะอกุศลที่มันเล่นงานเนี่ยนะนี่นะตั้งใจว่าจะทำความดีตั้งใจจะเจริญกรรมฐานตั้งใจให้จิตเป็นกุศลแต่ทำไมจิตมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนั่งร้องไห้นะมีเท่าที่ฟังข่าวมาก็มีไม่น้อยทั้งสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันก็ยังพอมีผู้ที่ร้องไห้เพราะอกุศลเล่นงานกลุ่มรุมเนี่ยนะเสียใจมากมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงตั้งใจอย่างดิบดีที่จะประพฤติกุศลธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็เล่นงานนะเพราะอกุศลมันเบียดเบียนย่ำยีพวกนี้เป็นทุกขาปฏิปทาผู้ปฏิบัติลำบากนะแล้วก็ไม่ตรัสรู้สักทีก็เรียกว่าทันทาปัญญาก็ไม่ได้ถ้าทันทาปัญญาก็เรียกว่าผู้ตรัสรู้ใช่ไหมแต่ตรัสรู้ช้าอันนี้มันยังไม่ตรัสรู้นะก็ไม่รู้ทันทาแน่นอนนะชักช้าแน่นอนแต่เมื่อไรจะรู้สักทีก็ไม่รู้ก็มีแต่บาปอกุศลกลุ่มรุมเบียดเบียนย่ำยีอยู่นั่นแหละต่อไปข้อวิจิกิจฉาหน้าข้อ37นะวิจิกิจฉาบอกว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีความสงสัยเคลือบแคลงเสพเสนาสนะอันเป็นที่สงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกหาความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเป็นโทษของตนคือมีความสงสัยและเคลือบแคลงเป็นเหตุส่วนเราหามีความเคลือบแคลงใน นะมีความสงสัยเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้พ้นจากความเคลือบแคลงความสงสัยเสียแล้วพระอริยะเหล่าใดข้ามพ้นความเคลือบแคลงสงสัยเสียแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความข้ามพ้นจากความเคลือบแคลงสงสัยนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งอยู่ในป่าบางทีคนที่สงสัยนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนำมาซึ่งความกลัวและอารมณ์ที่น่าขาดกลัวสงสัยว่าเมื่อก่อนเราอดีตมันมีจริงหรืออนาคตมันมีจริงหรือนะสงสัยจริงหรือสิ่งนี้เป็นข้อปฏิบัติดับทุกข์จริงหรือสงสัยก็คือสงสัยก็เลยเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนลำบากใจมากนะสงสัยในอดีตบ้างสงสัยในอนาคตบ้างสงสัยทั้งอดีตสงสัยทั้งอนาคตสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติมันใช่หรือมันเป็นศีลจริงหรือเปล่าศีลเหล่านี้ที่มารักษาบรรลุได้หรือสมาธิเนี่ยมันบรรลุได้หรือปัญญาเหล่านี้มันบรรลุได้จริงหรือเนี่ยเรามาหลอกตัวเองอยู่ไปวันๆหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็สงสัยแล้วที่เขาว่าคนนั้นดีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็คิดไปคิดมาก็เลยเดือดร้อนเลยกันเนี่ยกลัวเลยครับเนี่ยเกิดความกลัวและร้องเรียกหาแต่อารมณ์ที่น่ากลัวเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการร้องเรียกนะวิจิกิจฉากลุ่มรุมมากๆนี่ก็ทำให้เกิดภัยแล้วก็เพรวะคืออารมณ์ที่น่ากลัวมากยิ่งเข้าไปในข้อ38พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยกตนข่มผู้อื่นเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกหาความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือยกตนและข่มผู้อื่นเป็นเหตุส่วนเราหาได้ยกตนและข่มผู้อื่นเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นจึงถึงซึ่งความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่ออยู่ในป่าไอ้คนยกตนข่มผู้อื่นนี่เป็นยังไงก็บอกว่ายกตัวเองเนี่ยเชิดให้ตัวเองขึ้นวางตัวเองนี่ไว้สูงส่งแล้วก็กดคนอื่นลงดูถูกติเตียนดูหมิ่นคนอื่นอุ้ยเลวทั้งนั้นดีแต่เราคนเดียวเนี่ยนะพวกนี้ก็เดือดร้อนยังไงเรียกร้องเรียกหาความกลัวและอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างไรตอบว่าการร้องเรียกหาภัยของสมณพราหมณ์ผู้ยกตนข่มผู้อื่นนั้นบัณฑิตเพิ่งให้พิสดารเหมือนในกายกรรมสมณพราหมณ์ผู้ยกตนข่มคนอื่นเหล่านั้นถูกคนอื่นติดตามจับด้วยข้อหาว่าทราบว่าท่านโน้นยกตนแล้วก็ติเตียนพวกเราทำให้เหมือนทาสนะจงจับตัวไว้ให้ได้คือบางคนเนี่ยนะไปย่ำยีคนอื่นซะจนตัวเองเนี่ยเดือดร้อนใช่ไหมมานั่งกลัดกลุ้มใจเนี่ยนะที่ไปต่อว่าต่อขานทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นลำบากเนี่ยนะก็ความที่ว่าโอ้เราเนี่ยดีคนอื่นเนี่ยเลวหมดมันไอ้คำพูดที่ตัวเองไปพูดประโยคใดๆก็นึกถึงถ้อยคำเหล่านั้นที่ตัวเองเนี่ยไปข่มคนอื่นข่มโดยอาการใดๆยกความผิดโดยประการใดๆเอ๊ะยกไปยกมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไปตำหนิคนอื่นเนี่ยมันคือของเราทั้งนั้นเลยสมบัติของเราพวกนี้จึงเดือดร้อนทั้งการยกตนว่าชูตัวเองว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนอื่นเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้นะพวกนี้ร้องหาความกลัวเพราะตัวเองพูดคำเหล่านั้นแล้วก็ต้องไปลำบากใจเร่าร้อนใจเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนบริโภคอาหารที่เป็นพิษเป็นพิษเข้าไปบริโภคยาพิษเข้าไปพอแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแต่ความพิษเบาๆมันเล่นงานก็คือพะอืดพะอมใช่ไหมหนักๆเข้าไปกว่านั้นอาเจียนทั้งทวารทั้งปากทั้งทวารบนทวารล่างพวกนี้เดือดร้อนแล้วด้วยอำนาจยาพิษทำให้เดือดร้อนรนกระวนกระวายถ้อยคำที่พูดยกตัวเองให้สูงว่าดีเหลือเกินแล้วก็ดูถูกเหยียบย่ำดูหมิ่นผู้อื่นนี่พวกนี้พูดแล้วก็เดือดร้อนใจในวันหลังตรงนี้ก็เลยร้องเรียกหาแต่ความน่ากลัวนั่นนะมีแต่ความกลัวมีแต่ความหวาดระแวงนะโอ้ยใครจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเท่ากับตัวเองใช่นี่ความเลวทั้งหมดที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยทำเองทั้งนั้นไม่มีใครทำให้สักอย่างหรอกนะเพราะเป็นบาปกรรมบุญบาปเป็นของเฉพาะตัวอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านดีท่านไม่ได้ไปทำความชั่วไม่ได้ไปทำอกุศลคิดหาความเลวโดยประการใดๆก็ไม่มีอยู่ เมื่อไม่มีเนี่ยนะท่านเลยไม่เดือดร้อนเนี่ยนะไม่ลำบากส่วนรายละเอียดอื่นๆก็คงเป็นตอนบ่ายเนาะก็ได้เวลา